na kutii vile vile katika kila jambo ambalo amelikataza. Kwa nini tukasema itakuwa maana ya aya ni kwamba amana ni toa ya Mwenyezi Mungu? Lianna al-ayata allati qablaha taqulu, kama tulivyosema ukitaka kujua maana ya Qur'ani, izama aya iliyoko mbele yake na aya iliyoko nyuma yake, na halafu iangalie ile aya ambayo atakuizungumza au kuifahamu maana yake inaishi katika hewa ya namna gani. Aya iliyoko nyuma yake ahi tuliyosoma, takulu inasema ya ayuha alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, enyi wale ambao mmeamini mcheni Mwenyezi Mungu, na kila wakati mjitahidi mnaposema sema ni maneno yaliyo mema. Katika aya nyingine kwenye sura Bani Israil, Mwenyezi Mungu amesema wa kul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, Muhammad sema na viumbe vyangu, sema nao waja wangu wanaposema yaqulu allati hiya ahsan, waseme lile ambalo ni zuri jema lenye manufaa na wao. Yamtosha mtu kuingia makosani kwenye makosa ya ulimi wake, waambie jitahidi kusema maneno mema. Inna shaitana yanzaghu bainahum, hakika ya shetani huwa anachochea baina yao binadamu. Inna shaitana kana lilinsani aduwan mubina, hakika ya shetani amekuwa kwa mwanadamu ni adui aliyedhahir, na huwa anamtizama sana binadamu wakati anaponyanyua ulimi wake kutaka kusema, shaitani anajaribu kukaa chini yake pale. Akimtelezesha kwenye ulimi, ina maana atamtelezesha kwenye viungo vyote, kwa maana kila usiku uchao akizindikana mwanadamu, viungo vyake vyote 359 viungo hivi vinaelekea ulimi, kiungo cha 360 kumwambia ulimi, ya lisanu ittaqillaha fina, we ulimi mche Mwenyezi Mungu kwetu sisi, fa innama nahnu bika, kwa sababu sisi tuko katika mambo yako wewe, tunakufuata wewe, tutakutegemea wewe. Fa in istaqamta, kama utasimamisha amri ya Mwenyezi Mungu ulimi, istaqamna, na sisi vile vile vile tulifuatia tutakuwa imara. Lakini wa in wajadta, kama utakwenda upande wewe, na sisi vile vile wajadina, tutakwenda upande vile vile. Na kila jambo linaanza kwenye ulimi kwanza, halafu baadaye moyo unafuatia, akili, mwili. Kwa hivyo nyuma ya aya inna waradhi al-amana, kuna aya hii, aya inayowataka waumini waseme maneno mema. Mwenyezi Mungu anasema mbele aya hiyo ya kwamba mkisema yaliyo mema, ahadi ya Mwenyezi Mungu, yuslih lakum a'malakum, atakutengenezeeni Mwenyezi Mungu vitendo vyenu vyote, wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakufutieni madhambi yenu, wa man yuti'i Allaha wa rasulahu, na yoyote aliye tayari kumtii Mwenyezi Mungu na mjumbe wake, faqad faza fawzan adhima, huyo amefuzu kufuzu kukubwa. Unapofika pale kama hapa muzamu, iombe hiyo fawzan adhima, Allahumma inna nas'aluka al-fawza al-adhima fi dunya wal akhirah. Wa kaifa, swala letu tulianza jana ni kwamba hapa tunaambiwa kwenye aya hii, fa abaina an yahmilnaha, viumbe kama mbingu na ardhi na majabali vikakataa, lakini kukataa kwenyewe ni kubeba ile amana. Baada ya tangazo kuelekezwa kwao, basi viumbe hivi vizito mno, vikubwa mno. Mzungu anasema a antum ashaddu khalqan am as-samaa, hivi nyinyi binadamu ndio wakubwa zaidi, wagumu mno kuumba au mbingu? Basi hiyo mbingu banaha, tumeijenga sisi, tumeiumba. Rafaa samkaha, Mwenyezi Mungu akanyanyua juu kwenda kwake juu mbingu. Fasawaha, na akaifanya sawa sawa. Waaghtasha lailaha, na akaifunikia giza usiku wake. Waakhraja duhaha, na akautolea nuru mchana wake. Walarda, na ardhi nayo vile vile haikusita wala haikutetereka wala haikufanya ujuba na ukaidi. Dahaha, tuliitandaza ardhi vile vile, ikipenda isipende ardhi. Akhraja minha ma'aha, Mwenyezi Mungu akaitolea ardhi maji yake. Wa mar'aha, na malisho yake, yani majani ya wanyama. Waljibala, na kwa upande wa hiyo hayo majabali. Arsaha, tuliapa amri yakae kama ni vizingiti au vizuizi kuzuia ardhi isiyumbe. Haya yote wanadamu tumeyafanya, mataa lakum, ni matumizi kwa ajili yenu. Wa li an'amikum, na kwa ajili ya wanyama wenu pia. Swala letu limekuja, wa kaifa ta'aba aljibalu, vipi yatakataa majabali? Hamlul amana, kuibeba amana. Na ilhali vile vile, walladhi aradaha, yule ambaye aliyoipa amri majabali, mbingu na ardhi. Huwalladhi, ni yule ambaye, la yuswa lahu amrun, hapafanyiwi maasi kwa kiye amri kitoa. Hadha sualun akhar, hili ni swali jingine kabla ya lile la mwanzo lilozungumza nyuma jana. Ma maana abaina, nini maana ya kukataa kwa hapa? An yahmilnaha, kubeba hiyo amana. Kaifa taaba samawati wal ardu wal jibalu, vipi utasema ya kwamba mbingu zimekataa na ardhi imekataa na milima imekataa? Hamla al amana, kuibeba amana. Ilhali ya kuwa wallahu yakulu fi ayatin ukhra, Mwenyezi Mungu mtukufu anasema katika nyingine, thumma stawa ila samai, huo wakati wa mwanzo Mwenyezi Mungu kwanza anaumba ulimwengu kisha akazielekea mbingu. Wa hiya dukhanun, na wakati huo mbingu ziko katika mfumo wa moshi tu, asijakuwa mbingu kama kuna unanyekana nyota au jua au mwezi. Wa huwa dukhanun, hali ya kuwa mbingu ni mtando wa moshi. Fakala laha, akasema kuziambia mbingu, walil ardhi, pamoja na ardhi, akaziambia, i'tiya tu'an au karha, tekelezeni amri yangu, tu'an kwa khiyari, au karhan au kwa nguvu. Kalata, viumbe viwili hivi vikajibu, ataina twa'iina, sisi tumeitikia ya Allahu amri yako, hali ya kuwa ni kwa khiari zetu, hatutaki kutumilia maguvu. Nguvu za nini? Hatuna khiari. Ikiwa mbingu na ardhi ni jibu hivyo, mbona kule inaambiwa fa abaina an yahmilna, huku kukataa ni kukataa gani basi? Fakaifa yakunu hunaka ibaun, na vipi itapatikana kukataa? Wallahu yakulu, tukasema jana kwamba, na Mwenyezi Mungu anasema tena kwa aya nyingine, tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu, zinamtakasa mbingu zote saba Mwenyezi Mungu huyo pamoja na ardhi. Wa man fihinna, na kila kilichopo baina ya mbingu na ardhi. Wa in min shay'in, na hakuna chochote, illa yusabbihu bihamdihi, isipokuwa kinatakasa kwa sifa zake Mwenyezi Mungu. Walakin, lakini tu, la tafqahuna tasbihahum, nyinyi binadamu hamuelewi, hamfahamu tasbihi zao viumbe hivyo. na kwa yale mnomfanyia nye binadamu nye, wakati Mwenyezi Mungu anasafishwa, anatakaswa na viumbe kama hivyo, nyinyi viumbe dhaifu, kwa mnomfanyia na akakuchukulia istihamala, innahu kana haliman ghafura, hakika Mwenyezi Mungu ni mpole sana, tena mwenye wingi wa msamaha kwa viumbe vyake. Hii jana tulisema ni aya nambari 44 katika sura Al-Isra. Idhan, kwa hivyo basi, fakaifa tufassaru al-iba, vipi tafasiriwa kukataa ala adai al-amana, juu ya kutekeleza amana kwa viumbe kama hivyo, wa hamliha, na kukataa pia kubeba amana ile. Idha addaita awamir Allah, wewe mwanadamu kwa mfano utakapotekeleza amri za Mwenyezi Mungu, fi waqtiha, katika wakati wake uliopangwa, fa innaka qad addaita al-amana, hapo unakuwa na wewe vile vile binadamu umeitekeleza amana. Fa idha akharta adaa awamir Allah, utakapochelewesha utekelezaji amri za Mwenyezi Mungu, hapo inakuwa faqad hamalta al-amana, umeibeba amana iko juu ya mgongo wako. Unajionaje kwani wakati sala imewekewa wakati maalum? Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, hakika ya sala imekuwa juu ya waumini, lakini juu ya waumini peke yao, juu ya waumini ni fardhi iliyowekewa wakati maalum. Jiangalie tu ile sifa ya imani kama unayo, basi wallahi utasali kwa wakati na hutokifanini chochote isipokuwa wito ule ulioanzia Allahu Akbar, Mwenyezi Mungu ndiye mkubwa. Pale inakuwa duka lako dogo sana na konde yako ni upuzi mtupu, wanyama wako unaofuga ni vile vile mambo ya kupita tu, wakati ule hakuna jambo utakalosema mbele yako isipokuwa Allahu Akbar, kwa Mwenyezi Mungu ndiye mkubwa. Sasa wakati umeitwa hayya ala salah, njoo kwenye sala, hayya ala salah, njoo kwenye fanikio, ukienda pale kuitikia wito ule, naam, faqad addaita al-amana, utakuwa umeitekeleza amana. Lakini ikikujia ya kwamba wakati ndalipo uko kwenye bao na salamu, unasafiri pale, safari sokisha, na uko kwenye game ya futboli, uko na hapa, mkiondoka mimi hapa ikabili goli lenyewe, mtakaskulio na lilivyoingia mtahadithiwa, basi muda kwanza pia mmalizike. Shetani akakwambia kaa kwanza, na ukakaa dakika 90 kamalizika, ukaambia hapa leo paradise time, hapa ngoma imekaa draw hii, muda umeongeza sasa. Kipindi cha magharibi hicho kinayoyoma, ukaona mimi nitaona leo, leo ndio leo, hapa mpaka mwingi mwisho wake hapa, muda umeongeza ukamalizika, ukaambia sasa hapa tunangojea mapigo ya penalty sasa matuta. Adhana ulisikia wazi wazi, na ukizama saa yako magharibi na yoyuma, na muda wake ni mfupi, ikenda ikenda mpaka uko kiwanjani magharibi, muda wake kamalizika. Sasa kama utajipanga pahala kipembeni hivi, huku unaona haya peke yako msikitini, kwa hakika tafsiri yake faqad hamalta al-amana, ushaibeba amana iko juu ya mgongo. Wakati amana umeibeba iko mgongoni, kipindi kikikupita sala, basi huwezi kuirejesha sala ile hata ukavisali milioni. Faqad hamalta al-amana, mambo yamekwisha, naweshaharibika. Labda uilete toba baadaye iliyokuwa taubatan nasuha, usirejee tena kwenye makosa yale, umeingia kwenye fi mashiatillahi, matakwa ya Mwenyezi Mungu, inshaa ghafara wa inshaa adhaba, akitaka atasamehe, na kama atataka uwezi kumwingilia kati, Allahu ataadhibu. Yeye faalu lima yuridu, ni mfanyaji wa litakalo, na hakuna jumuiya ya madola itakuwa kitako pahala kujabili kwa nini akafanya hivyo mzimu. Hakul Amnesty International itakayosikiliza pale matakwa ya watu, kwa nini mzinga ufanya hivi? Hakuna kitu kama hicho. Ibn Adam, anta turidu wa ana uridu wa la yakunu illa ma uridu. Wewe unataka na mimi ninataka, na ninakuchallenge hayawi ila ninataka mimi. Fa in sallamta li fi ma uridu, kama utasalim amri unikubalie ninataka mimi, kafautuka fi ma turidu, mimi nitakutoshelezea nikutengenezee yale yote utakayo wewe, wewe niitikie amri zangu mimi, nikikuta ndio wala usijali baadaye kwamba labda utapitwa na riziki, utachelewa kitu gani. Mimi naahidi, kafaitu kafima turidu, nitakutosheleza na kile ambacho nakitaka wewe. Lakini wa in lam tusallim li fima uridu, na kama hukukubali kusalimu amri ukanifuata mimi kwa kulifanya lile nilitakalo mimi, basi kama umeona kwamba utajiweza mwenyewe kujipatia manufaa yako na maslaha yako, mimi nakwambia acha abduka fi ma turidu, nitakutaabisha nikuhangaishe nikutese katika hilo ulitakalo, na mwisho wake itakuwa nini? Wala yakunu illa ma uridu, haliwi isipokuwa nilitakalo mimi. Kanaona kiona kitu chochote cha kidunia ni bora zaidi kuliko wito wa Mwenyezi Mungu wa sala, hebu nenda nikuone upate hayo maslahi yako. Haliwi isipokuwa nilitaka mimi, hebu leo niitikie mimi tu utizame. Annasu fi masajidihim wallahu fi qada'i hawaijihim, watu wakikubali kuitika wito wa Mwenyezi Mungu wakenda katika misikiti yao, basi na Mwenyezi Mungu yuko katika kutekeleza haja zao mbalimbali. Lakini atakapojiona haja zao zitawazuilia kwenda katika ulingano wa sala, basi hapo ndio amejitaabisha, amejitesa, kinacho alipanga haliwi. At'abtuka fima turidu, nitakutaabisha katika ulitakalo. Wala yakunu illa ma uridu, na wala haliwi isipokuwa lile ambalo nalitaka mimi. Kwa hivyo fa idha akharta adaa awamiri llah, utakapochelewesha utekelezaji wa amri za Mwenyezi Mungu zozote, hususan zile ambazo zimeitoa wakati maalum, faqad hamalta al-amana, hapo utakuwa umebeba amana. Ay, yani khunta adaaha, utakuwa umekhini utekelezaji wake. Wa akharta, na umechelewesha awamir Allah, amri za Mwenyezi Mungu, an tanfidhiha, kutokana na utekelezaji wake. Ilaika tawdihan, tunazidi kukuwekea tena uwazi wake mambo haya. Lihadha almaana, kwenye maana hii watu wengi wanababaika hapa. Mbingu na ardhi na majabali zilikataa kubeba amana kenda kabila ya Adamu na udhaluma njahula. Mbingu hazikukataa bwana, zimekataa kubeba tu, sio utekelezaji. Sio kama ibada ilishinda, haiwezekani, haikuweza, la, zimekataa kubeba jambo la kudhulumu, jambo la kuhini amana ya Mwenyezi Mungu, zilikataa. Mbingu ni nini? Mbingu ni kiumbe ambacho Mwenyezi Mungu kila wakati ufalme wake anaweka katika kuzingatia mbingu na ardhi. Afalam yanduru ila samai fawqahum kaifa banainaha wazayyanaha wama laha min furuj. Hawa makafiri, kwani hawaitupii macho mbingu kuitizama tumeiumba vipi? Kaifa banainaha wazayyanaha, na tukaipanda mbingu. Wama laha min furuj, na kabisa mbingu haina dosari, tafsiri moja. Wama laha min furuj, na tafsiri nyingine, na kwa yale mzingo aliyoweka katika mapito ya njia kupitia kule. Wal arda, na ardhi pamoja na ukubwa wake na uzito wake. Madabinaha, tukaitandaza vile vile. Walqaina fiha rawasia, na tukaiwekea ndani yake majabali kama ni vigingi, vizuizi. haya kwa hakika ni kwa mbingu na ardhi. Halafu ile ufikie kiumbe dhaifu kama binadamu, hakiwezi kutikisika wala hakiwezi kuonekana wakati ukikilinganisha na mbingu na ardhi, dhaifu mno. Uje usikie kwa binadamu kakataa, ina maana hayo maneno hapa ni makubwa mno, makubwa mno. Na kukataa kubeba amana, kwa maana ya amana hasa, na amana hapa ni taat Allah, utiifu wa Mwenyezi Mungu kwa hakika. Kwa mchanganyiko, kwa kijumla, tumezungumza sala, na hivyo hivyo saumu, na hivyo hivyo zaka, na hivyo hivyo hija. Amana, maana ule uwezo uliopewa ni amana wa kwenda kule kuhiji, wakati ule wakati wewe afya yako na kuruhusu na mali unayo, ukenda ukasema uzembe, watu wakikwambia ukawaambia ah, mimi ambaye ni dua bado ni kijana hapa, hata mpila sasa hivi upuzi mtupu, sijesha bado kuyamaliza mambo yangu, hajajiamini mtu bado, akapata mkeka upuzi mtupu, nitarejea kule kule. Muda ukatoweka, hata alipotaka kwenda ikawa kile kitu cha kuendea hana tena sasa, au afya yake haimruhusu tena. Kwa hakika anakuwa mtu amebeba ile amana, amana katika uwanja wake ulio mkubwa mno. Wewe nafsi yako mwanadamu, kila ulichopewa ni amana na neema kubwa. Una amana ya jicho lako, unatakiwa uangalie ambayo Mwenyezi Mungu anamridhisha. Wa kullu mu'minina yaghuddu min absarihim, Muhammad waambie waumini wainamishe macho yao, kwa sababu ni amana ambayo msitukubali kitu hicho kutumika ovyo ovyo. Na watapoona mambo ya kutamanisha, bila shaka nyoyo zitaelekea na mwili utafuatia kutenda tu. Waambie waitunze amana hiyo, amana hii kwa hakika mambo yake ya kutazama kitabu cha Mwenyezi Mungu, mambo ya Mwenyezi, kuna mambo maalumu. Masikio yako pia ni amana, na Mwenyezi Mungu atakuuliza siku ya kiyama, vipi umetumia masikio, umesikilizia nini na nini. Kama tena itakuwa kutwa kucha madudu ya kidunia tu, majimbo tu, hapa rusha roho, hapa bobu mali, hapa upuuzi gani, na mara muda utafika wa kuelekea akhira, masikio ya kupata kitu cha kusikiliza chenye maana. Hujakaa kwenye nyumba ya Mwenyezi Mungu ukasikiliza watu wanasema nini katika maneno ya Mwenyezi Mungu, mtume anakuja na maneno ya namna gani, kwa hakika pale bayata al-amana, umeitupa amana na ulipewa uhifadhi kwa hakika. Na ukachaguliwa wewe kiumbe binadamu, ukakamilishiwa hawasi zote tano, ukapewa macho, ukapewa masikio, ukapewa ulimi, ukapewa na akili yako, na ukapewa kitu kugusa, ukajua hichi kibaridi, hichi kinaunguza, ukakamata. Matokeo yake ikawa hakuna hata kimoja kilichotekeleza amana, kazi itakuwa ngumu mbele ya Mwenyezi Mungu. Thumma latus'aluna yawma idhin amin na'im, kisha mjijue mtakwenda kuulizwa siku ya siku kutokana na neema zote ambazo mmepewa, na kila neema ni amana. Idha kana dhuhru yuadhanu fi saati thaniyati ashara wa nisfu, kwa mfano adhuhuri na adhiniwa sasa saa sita na nusu dakika. Idha sallaitahu baada adhanihi, kama utaisali baada ya kuadhiniwa, wa kabla mawidi la asri, na kabla ya kufika wakati la asri, naam tu'tabaru, utazingatiwa, annaka addaita al-amana, kwamba wewe umeitekeleza amana kwa kuangalia wakati, lakini kwa mujibu wakati umepata kipindi, hakijatoka wakati wake. Lakini maana ya amana kijumla, hata utekelezaji wa hiyo sala pia ni amana. umeaminiwa kwenye rukuu na umeaminiwa kwenye sijida, umeaminiwa kwenye kiraa, umeaminiwa kwenye tasbihi, zilizomo katika rukuu na katika sijida, kila kimoja ni amana. Ukiondoa njiani, fakad hamalta al-amana. Lazima tulizame, lazima ujue ninazungumza na nani hivi sasa. Lazima uwe heshima kubwa mbele ya Mola wako na mwabudu. Kama unafukuzia msikiti wa spidi na ukasema hawa ni vizee, hawa nisiwezi spidi yao, hawa katapara wewe, e bwana, kuna amana utaje kuipoteza, utaibeba mgongoni alafu baadaye utajuta kwa nini ukafanya hivyo. Wa kana Allahu ala kulli shay'in hasiba, na Mwenyezi Mungu amekuwa ndio kila kitu anakiangalia na kihesabu. Ma yalfidhu min qawlin, halidondoki hata neno kutamka mwanadamu, illa ladaihi raqibun atid, isipokuwa mbele yake tayari yuko mngojeaji kuandika, wasubiri kidogo kabisa. Fakad hadhalta al-amana, utakome utupa amana kama utaondoa njiani kwenye sala. Nikipewa imani, watu wakanitegemea ni uongozi, kwa mfano kwenye ile sala, kama nitachunga heshima ya ibada yenyewe kwamba Mwenyezi Mungu ndiye anayekuabudiwa, na nikawapa ile heshima yao walionikabidhi sala ile kuwasalisha, nikatunza kiraa chake, nikatunza rukuu zake, nikatunza intihali zake, nikatunza sujida zake, pale itakuwa tayari nimehesabiwa nimetekeleza amana ya watu kwa ibada ya Mwenyezi Mungu. Na nikawajali mmewasalisha, niwape wakati wa kuja kwamba hapa kiasi binadamu amesema tasbihi za rukuu au katika sijida, lakini kama hakutokuwa na uchungaji wa kiraa wala kusujudu wala kurukuu, kwa hakika hapo itakuwa mtu kabeba amana. Na ndiyo maana mjumbe wa Mwenyezi Mungu akaweka kipimo cha nani aongoze sala kuisalisha. Mtume anasema ya ummukum aktharukum qur'anan, kwa kuwa ni amana kubwa, manake aongoze kukuongozeni Waislamu kwenye sala yule mwingi zaidi wenu wa Qur'ani kuliko wengine, kwa kuwa ni amana, haitakiwi mchezo. Ile anaikaa mbele pale, kwa hakika aaminiwe kwamba anacho hicho kitu cha kuongoza watu kwenye sala. Fa in kanu fi alqira'ati sawa'an, wakiwa watu kwenye kisomo cha Qur'ani kwa sawa sawa wanalingana, basi fa'alamuhum bisunna, atatizama yupi kati ya walioko pale anaojua zaidi mwendo wa mtume uliomo ndani ya sala, kwa maana amri ya mtume sallu kama raaitumuni usalli, salini kama vile ambavyo mmeniona mimi ninasali, na sio vile ambavyo mmetaka nyinyi wenyewe tu. Hakika hivi ndo mtume aliweka kiwango kipimo cha kuongoza mtu kwenye sala, katika Qur'ani mwanzo, baadaye mwendo wake, halafu vikafuatia vitu vingine kama aqdamuhum hijratan au silman au sinnan, hapo tena baadaye alianza mwanzo kuhajiri au atakayekuwa na umri mkubwa, baadaye vitu hivyo. Kwa hakika, kwa sababu ni amana, na wakati unaposoma Qur'ani unaongoza watu ndani ya sala, utapojihisi tu umetamka vibaya, kwa kuwa ni amana kubwa, rejea kwenye aya ile upesi upesi. Na kama itakuwa umetamka vibaya, yuko mtu nyuma yako akaisoma ile aya ili kukumbusha, ni amana amekusaidia, rejea, mkubalie, chukua. Usifanye kiburi na majivuno kuona itakuwaje, na pengine baada ya sala kahamaki, nani huyo, nani kanisemesha katika sala huyo? E bwana, ile pale ni amana. Amana hii itakwenda kukukaba baadaye. Umesaidiwa, umeokolewa, unakumbushwa. Kila kitu ni amana. Idha akharta salata dhuhuri, lakini ukiachelewesha sala ya dhuhuri, hatta kharaja waktuha, mpaka ukatoka wakati wake, tuhtabaru, patazingatiwa, annaka kad hamalta al-amana, ya kwamba wewe tayari umeibeba amana, ay tahammaltaha ala dharika, kwa maana hiyo umebeba kitu usichoweza kukichukua mgongoni kwako. Sasa hivi huioni sala uzito wake, lakini mzimu kwa siku atakuonyesha ni kitu gani sala. Utakuja kushtukia unaona kwamba mzigo umekutopea. Mtume kamwambia sahaba wake, ya kwanza, jadidi safinata, ifanye kuwa ni madhubuti na mpya jahazi yako utakayopitia kwenda huko unakokwenda. Fa innal bahra amikun, kwa sababu bahari ni pevu, sio bahari ya kupita kama futa, maji ya mafutini hupiti hapa pahala. Yamtaka muogeleaji aliyokuwa mahiri anaweza kuyakamata maji kikweli kweli, huwezi kupita pahala. Na chombo chako kifanye kuwa madhubuti. Chombo ni nini hapo? Chombo ni amali. Itizame amana yako kwenye kila jambo, iwe makini kabisa. Fa innal bahra amikun wa akthir min az-zabi, nachukua wingi wa mizigo zawadi, yani uwe na amali za kutosha. Fa inna as-safara tawilun, hakika safari yenyewe tunayokwenda kuipita binadamu baada ya kuondoka duniani, safari ya kiroho ni safari ndefu mno. Fa inna as-safara tawilun wa khaffif al-himla, na ufanye mwepesi mzigo wako, mzigo mwepesi, usibebe mzigo mzito. Na katika mzigo mzito kama sala kuidharau ni mzigo mzito sana, utabeba amana nzito, huwezi kuchukua. Fa inna al-aqabata ka'udun, kwa sababu kile kizingiti chenyewe ni kizito kirefu, huwezi kukiuka mpaka mikono mitupu. Sikwambii kuna mzigo shehena umebeba mgongoni kwako. Wa akhlisu al-amala, na uifanyie ikhlasi amali yako. Fa inna an-naqida basirun, kwani mchungaji wa amali humdanganyi, anakuona. Ya'lamu kha'inata al-a'yun, kuona kwenyewe anaitambua Mwenyezi Mungu mpaka khiana ya macho, liko jicho kitizama watumia khiana. Unajibanza tahala hivi wewe, mimi akikuona pengine sema hivi na huyu naye, lakini ngoja tuke pahala asikuone mtu, kwenye pazia, kwenye dirisha hivi, kisha unasifu miguu ilivyokaa, unasifu mgongo, unasifu kila kitu, mtikisa kichwa hivi. Anatumia jicho la khana la khiana, na wakati mwingine jicho la khiana unatumia kwa kuhusuru kwa ubaya. Huyu kahifadhi Qur'an sana huyu, huyu kama unampatia nafasi na mudi wa ndali huyu, na anazaa sana watoto huyu, na ana mali mengi sana huyu, na anabadilisha gari mbili tatu kwa siku moja huyu. Unamtazama kwa jicho baya sana la kuhusudi, ukimkabili unamkabili kwa furaha, lakini kwa kichogo kidogo tu unamwangalia kwa jicho baya. Hili jicho kwa hakika mzimu anaijua. Ya'lamu kha'inata al-a'yun, na iko siku atakwambia kwamba jicho lako liliangalia vibaya siku fulani pala fulani, ile amana ulitumia vibaya sana. Si kama unajua mzingu khiana ya macho tu, wama tukhfi sudur, na yale yaliyofichwa kwenye vifua vile vile anayajua. Ni kitu gani kipo ndani ya moyo, anajua mzingu na humdanganyi kabisa. Na iko siku atakuonyesha fikra zako zote, dhana zako zote ambazo ulikuwa ukidhania. Kwa hivyo idha adaitaha fi waktiha, utakuwa itekeleza ahadi yoyote uliyopewa katika wakati wako. Mathalan, mtu amekwambia mpe kitu fulani hichi amana, ni wadia na kupa Jumamosi fulani, mpe kitu hichi. Ukimpa katika siku ya Jumamosi ile iliyoambiwa, utaitekeleza amana. Lakini ukichelewesha ukatumia kwanza kwa mujibu haja zako wewe, na ile mtu haja nacho kile kitu, kesho pewa miadi na ana watoto, anategemea kwamba kitakuwa kitu fulani hapa kutoka fulani, usimpelekee kile kitu. Ukatumia kwanza kwa haja zako mpaka kumaliza, baada ya wiki mbili ndio utampelekea. Hata ukimpelekea, faqad hamalta al-amana, utakuwa umeshabeba amana, hujampa katika wakati wa miadi. Yani hii ndiyo maana ya amana katika maana yake kamili iliyokusudiwa hasa kwenye aya ile. Amana nyingi, mke ulionaye nyumbani ni amana, na utaulizwa amana ulivyoitumia. na yule mke na vile vile mume alionayo ni amana, ataujuzwa siku ya kiyama vipi alikaa nayo amana ile. Mtu ataulizwa vipi alikaa na mkewe, alimtunza vipi, dini yake aliifanya vipi mwanamke yule, kwa kiasi gani kamtambulisha mola wake, kwa kiasi gani kampeleka madarasani kamwelimisha. Akifanya mchezo mtu amana ile tabuta, kwa nini kwa mwanamke nini, na yule mke atajuta, kwa nini kukubali kuolewa mimi kwa yule amana ambaye kaidharau kaitupilia mbali kaihini. Tumuanze huyu mume kwanza kidogo, namna atavyoitupa amana. Mume alipokuwa kwenye hadhara ya watu anakabidhiwa mke, alitajiwa aya za Qur'ani na akaambiwa waziwazi, tunakuwezesha kwa mujibu wa sheria za Mwenyezi Mungu kwenye kitabu chake, ya kwamba utakaa naye huyu kwa wema, na ikitokezea bahati mbaya mtatengana kwa wema vile vile. Aliposomea aya zile alisikia maneno ya Mwenyezi Mungu, wa akhadhna minkum, na amechukua Mwenyezi Mungu kwa nyinyi, mithaqan ghalidha, ahadi nzito. Katika pahala Mwenyezi Mungu alipochukua ahadi nzito ni hapa kwenye mke, na akachukua ahadi nzito kwa mitume wa Mwenyezi Mungu. Kila mtume kaambiwa atapokuja mtume mwenzio ya kwamba utamkubali, utamnusuru, utamsaidia. Mwenyezi Mungu akachukua ahadi nzito kwa kila mtume, na ahadi nzito anachukua mtu anapopewa mke, ahadi nzito sana, na anaikubali wakati ule pale. Lakini uoni wake anakuwa anaona uoni wa karibu, haoni uoni wa mbali. Anafikiria tu kwamba leo ndio itapatikana laila tazafafin, hafikiri na mengine baadaye. Matokeo yake baada ya miezi miwili mitatu anakuja kushtukia mtoto mwanamke ametiwa kama kwenye gereza. Mumewe anaanza kubadilika tabia, anarejea siku ya manane au siku tatu ya kumuona. Anashtukia baadaye huduma hazipati hasa zinavyotakiwa, anakuwa taabani na hakuzoea mambo ya kujikashifu. Sasa anabakia kwenye pahala, kwenye mbano. Ujue kwamba yule mtu ni amana, na Mwenyezi Mungu atakubali kiumbe chake kile kudhalilishwa na kudhuriwa, atakubali. Faqad hamalta al-amana, pale utakuwa umebeba amana kwa hakika. Na kwa upande wa mke na vile vile, kama hakumjali yule mumewe, hakujua ni mwenye wadhifa gani kwake yeye, akaamua kuwafuata watu duniani wanaopiga makelele ya kwamba wanawake sasa daini haki zenu, haki ya mwanamke ipatikane. Haki gani basi? Haki yenyewe ni kwamba wanawake wawe sawa na wanaume, sio nakubali kwa hivi hivi ndio kwenye pingu ya maisha, ati mtakutoka safari yako mpaka uwage. Ah, la, na haki yako. Ina maana kama mtokea watu akaamua ruhusa yake buibui lake, kama na pale buibui pale, kwa hakika ni amana alionayo ndani ya nyumba yake, na mivuruga na mtu amana pale. Na kama ataamua kumwambia lolote limtokalo kinywani, ile amana anaanza kuharibu pale sasa, na ataulizwa siku ya namna gani atakaa na mumewe. Mume kwa mke, msikilizeni mjumbe wa Mwenyezi Mungu anavyosema, yeye ni nani mwanamume? Mtume anasema, lau kuntu amiran ahadan, laiti mimi nilikuwa na uwezo wa kumwamrisha mtu yoyote yule, an yasjuda li ahadin, amsujudie mwingine yoyote katika binadamu, wallahi la amartu almar'ata, ningempa amri mwanamke, an tasjuda li zawjiha, amporomokee kumsujudia mumewe. Lakini ilo jambo haliwezekani, la sujuda illa lillah, hakuna asaye kusujudia isipokuwa Allah peke yake. Kwa hivyo hiyo ikamzuilia mtume kumwambia mke msujudie mwenzio, haitafaa tena. Sasa mwanamke kwa upande wake aelewe tu ile amana aliyonayo nyumbani ni amana gani, asiachie ovyo, aone yenzi, anaitunza. Na yule mwanamume na vile vile aliposikia kuna maneno kapewa na Mwenyezi Mungu, arrijalu qawwamuna ala nisa'i, asiyakadhani kwamba kaumu na wenyewe afanye atakavyo, kisha amuulize, ala, unaniambia hivyo kwani wewe umeniona kwa mimi? usimamizi wenyewe ulikuwa ni kwamba asimamie mambo ya mwanamke yote, kuanzia kumtambua Mola wake, ibada zake, heshima yake, uvaaji wake na kila kitu chake, yeye ndio mdhamini pale, msimamizi pale. Amana ile amekushaitoa sasa kwa wazee wake, yeye ndio muongozi, yeye ndio mlezi, kila kitu yeye. Sasa akiipoteza mama ile, jukumu lile kimondokea kwa kiyama, atakuja kukuta mambo ni magumu mno. Kama ilivyo katika swala, na ndio hivyo hivyo katika mke, na ndivyo hivyo hivyo ilivyo katika watoto vile vile. Usiokajiona na zaa sana tu, kila kija mtoto useme kwamba amana imeongezeka hiyo nyingine sasa. Na mtakutizama utakaa na vipi amana ile. Mtoto yule atakujulikana heshima yake, ibada yake, kila jambo lake kwa hakika. Mtume anasema amana hizo mshapewa na Mola wenu. Muru auladakum bisalati, wamishani watoto wenu kusali. Ni amana hizo, lazima umuonyeshe kitu hicho. Idha balagu saban, wakifikia umri miaka saba watoto, tokeni nao alfajiri msikitini. Utatoka nao lini watoto? Na msikitini kwenyewe ukienda ni masafa moja tu. Lini utatoka naye mtoto? Wewe mwenyewe taadhani. Misikiti kwa hakika ni mingi imejaa, lakini nenda alfajiri katika milango. Wewe makafiri wanasema kwamba sisi hatukuogopeni Waislamu, ta siku moja. Kwa hivyo mlivyo bado tutakuchezeni nyinyi kama vitu vitakataka tu, lakini siku moja mtatutisha. Siku mtakayoijaza misikiti yenu kwa sala ya alfajiri, sala alfajiri, siku hiyo tutafunga virago sisi tukujimbieni. Lakini madhali mko hivyo, basi mtakaa maisha hivyo hivyo, na uhakika uko pale kwa hakika. Sasa ile amana ya watoto wako utaipeleka lini? Utoke nayo msikitini wakati wewe mwenyewe mahudhurio yako si mazuri, hususan katika sala alfajiri. Mtume anasema asqalu salati ala almunafiqina, katika sala iliyo nzito mno kwa wanafiki. Lakini salatu alfajri wal isha, ni nyakati mbili, ni sala ya isha na alfajiri. Lakini mtume akasema walau yaalamuna ma fihima, na laiti viumbe angejua nini kilichopo katika sala mbili hizi, wallahi la atauhuma walau habwan, wangeziendea sala mbili hizi japo kwa kusota. Mtu ajihozi angegaragara kama anavyotambaa mwanajeshi vile vitani, ndo hajiwezi, basi angegaragara hivyo hivyo, angesota. Laiti kama kwenye misikiti ingelikuwa kuna laki moja moja inapatikana, mbona kwa karimu wangelala watu kucha pale barazani pale asubuhi, mtu aondoke na laki moja. Lakini kwa kuwa hakuna kitu kama hicho, basi kwa hakika ndio maana tukaonekana hatukuthamini ibada ya sala. Hii ni amana tumepewa. Miru auladakum bisalah, wamrisheni khalafu wadhribuhum, wapigeni bakora za kutia adabu, si za kupasua, si za kutia kilema. Wapigeni watoto idha balaghu ashran, wakifikia miaka kumi. Khalafu nyingine, hizo ni amana hizo, ukifanya mchezo kidogo tu amana itakuponyoka. Wafarikuhum fil madajii, watenganisheni katika malazi. Miaka kumi mtoto kishapata harara ya joto katika mwili wake. Mtume anasema hayo huko kizani katika dunia, katika miaka sasa nyuma yake imepita 1500. Hakukuwa na mtoto anayejua mambo ya kijitu kizima. Sikwambii sasa hivi mtoto huyo miaka kumi kesha kuwa anapata vijipesa vya kwenda kuangalia kanda mbaya, anajua nyumba gani inayokodishwa na kanda mbaya isiyostahiki kuangalia mtoto kama yeye. Anapata vijipesa, anatoa pale, anakwenda kuangalia ndani kule. Sasa na wanakuja kulala pamoja, ndugu pamoja, wanawake na wanaume, na wakati mwingine wanaacha ovyo, watembea nusu uchi, na wazee wao wameanza mwanzo kuwakalia watoto wao nusu uchi, zile ni amana na Mwenyezi Mungu ataziulizia siku ya kiyama, vipi zilivyotumika amana zile. Al-amana kwa maana ya uwanja wake mkubwa. Innaka asbahta mas'ulan anha, wewe utapambazukiwa siku moja ni mwenye kuuliziwa amana zile, kwa kuwa fi unukika ziko shingoni mwako. Walidhalika, na kwa ajili hiyo, idha qala ta'ala, ataposema Mwenyezi Mungu mtukufu, fa abaina an yahmilnaha, mbingu, ardhi na majabali zimekataa kubeba, basi kwa hakika yani, fa abaina an yuakhirna adaaha, kilichokataa mbingu na ardhi na majabali, abaina an yuakhirna adaaha, zimekataa kuchelewesha utekelezaji wake, ndio zimekataa vile. Wa abainaha, na zimekubali kutekeleza ahadi ile, amana ile, ala alwajhi alakmal, katika sura iliyokamilika. Li anna samawati, kwa sababu mbingu, jubilat ala taati Allah, zimeumbiwa katika kazi moja tu kumtii Mwenyezi Mungu. Haziji kwa hasi mbingu, hazikupewa khiari mbingu za kuchagua huu uongofu ni ufuate, huu potofu nende nao. Hazikupewa khiari, khiari unayo binadamu. Mbingu haikuhusika na mambo ya kuchagua kwenda kulia na kushoto. Imeambiwa jubilat ala taati Allah, wal ardhu, na ardhu vile vile, jubilat ala taati Allah, imeambiwa juu ya jambo la kumtii Mwenyezi Mungu. Wal jibalu, na majabali pia, jubilat ala taati Allah. Kwa hivyo washfaqna minha, viumbe hivi vikaogopa katika hiyo amana. Ashfaqna min hamliha, vimeogopa katika kubeba. Wa ta'khir adaiha, na kuchelewesha utekelezaji wake. Amal insanu, ama mwanadamu aliye dhaifu kimlinganisha na mbingu na ardhi na majabali. Amma al-insanu dhaifu, ama mwanadamu aliye dhaifu, faqad hamalaha, anaonekana amebeba amana. Wa kharajaha, na akachelewesha utekelezaji wake. Lam yuaddiha fi waqtiha, kama ni swala hakuitekeleza katika wakati wake. Ati kupenzima, alikuwa na mambo bora zaidi. Kufika magharibi sasa, ndio kapata nafasi sasa ya kuweza kuzungumza na Mola wake. Umkuta na una haya binadamu, anakaa kipembeni, anaanza kuleta alfajiri na kunuti yake mwenyewe. Baadaye kidogo anaingia zuri pale pale, anaimaliza asala asiri, na baadaye anaingia magharibi. Halas baada hapo, baada ya dakika mbili tatu pataadhimiwa, amepata vipindi vitano kwa dafa moja tu. Kwa hakika faqad hamala al-amana, huyu hakutekeleza amana, ameibeba amana ile. Kwa hakika naye ni nani? Naye ni binadamu aliyedhaifu kabisa, mtundu sana, mkaidi sana binadamu, hasemezeki, anataka ashughulikiwe sana mwanadamu. Na mshughuliko huo si kama anaonewa, asiyekadhani kwamba ametukanwa, ameshambuliwa sana. Hapana, anatakiwa kheri mwanadamu. Siku inakuja mbele hapo ni ngumu sana, ngumu mno. Na halafu huo mwenendo alionao, pumzi zake ziko katika ibadi maalum, na hajui hivi sasa katumia nyingi au katumia kidogo toka duniani. Haizikujua binadamu, lakini zinarekodiwa ngapi katumia na ngapi zimebaki. Ukifika wakati malaika ataingia kwa mwanadamu, anambie tiftul arda mashriqan wa maghriba, nimeitembelea ardhi mimi kuanzia mashariki yake na magharibi yake, nikutafutie chakula cha kutia kinywani. Sikukikuta chakula hicho. Hivi sasa wakati wa riziki wewe umekwisha pande yako. Eh, umekwisha ndio wewe. Wakifanya uhodari wao madaktari pale ili wamrudishe mgonjwa, watatumia njia za drip za mishipa sasa pale. Tafuta mkononi pale hupati kitu. Anaingia mguuni pale. Kwenye mguu ukipata kitu kile, anatafuta mpaka kichwani. Ili upate mshipa kidogo wa kutumia njia ya kulisha kwa njia ya drip kwa maji yule. Naam, kila kipio chakula hicho, basi mishipa imekataa, njia zote zinakuwa block. na akilazimishwa mikono na vimba, miguu na vimba, madaktari wazoefu wenye kazi zao wanasema hapa mnajitaabisha bure hivi sasa. Yuko wapi fulani? Babake yuko wapi huyo? Mwanae yuko wapi huyo? Anamwita pembeni, anamwambia kwamba jitayarishe na mazishi. Chakula sasa hivi huyu bwana chazuiliwa, hakili tena. Tumaliza mdini zote. Akitoka malaika huyu anaingia malaika mwingine, anamwambia mja wa Mwenyezi Mungu, nimezunguka katika ardhi yote mashariki na magharibi ili nikupatie maji kidogo unywe, sikukuta kwamba kuna nafasi ya hata maji wewe kunywa. Sasa hivi hata akipewa haendi, sikinywani siko kwenye mishipa. Akimaliza huyu anaingia malaika mwingine, anamwambia mja wa Mwenyezi Mungu, nimekutafutia katika mashariki ya ulimwengu na magharibi yake pumzi, nafasan tatanafasu be, ili uvute pumzi hiyo, ile kalima ya bu. Akifika pale tatanafasu be, na pale pale amri ya Mwenyezi Mungu inakuja, hasemi tena binadamu, hafuti pumzi tena, mambo yamekwisha, amekwisha fungiwa mpaka pumzi. Kwa hivyo kila kitu kina idadi yake maalum. Mpaka lini Waislamu sisi tutakuwa tunadharau amana na hatutekelezi kwa Mola wetu? Mpaka lini tutasali swala ya kulipa lipa? Tumlipa nani? Kwani aliyetukopesha sala nani tumlipe? Ikiwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mtume mwenyewe wamelazimisha kuisimamisha sala katika wakati wa dhiki, katika kupigania dini ya Mwenyezi Mungu, huku roho zatoka, lakini idha kunta fihim wa akamta lahum salata faltakum taifatan minhum ma'aka, hata katiwa vile vile wakati maraka lisimame kundi pamoja na wewe Muhammad, na jengine litakwenda chukua nafasi ya ulinzi, mkisujudu mkiondoka na kuja wao vile vile. Walielekea kusalia watu wa halapo, na wanachopigania ni kitu gani? Wanapigania vya Mwenyezi Mungu. Si ilikuwa wao ndio wapewa takfifu wao? Kwa mambo ni kwanza mpaka baadaye kidogo, kwa sasa hivi kuna kazi muhimu endelee kwanza. Hakuna nafasi hiyo kwa hakika. Al-Imam Abu Hanifa rahimahullah, Imam Abu Hanifa An-Nu'man ibn Thabit anasema, yeye kwa mujibu wa rai yake anasema, mwanamke mwenye mimba ikifika saa ya kuzaa, madhali akili yake ipo kwenye saa ya wilada, hajazaa ikamwagika damu kati ule, anasema madhali kafika kati ule akili yake ipo, anasema mimi sijampa dharura bado kabisa ya kuwacha sala, itabidi asali. Al-Imam An-Nu'man bin Thabit rai yake iko hivyo. Yeye alipotizama kile kiwango na heshima na ile amana ilivyo ya sala. Lakini sisi mechi ya futiboli itatufanya tuache kusali? Karata na bao na mazungumzo ya barazani yamekolewa, yatatufanya kwamba hapa hoja jamaa ziko chungu nzima, jamaa ya kwanza ipo, jamaa ya pili ipo, nitakuwa nitawahi kwa mtu mmoja kwa watu wawili tapata nyoto zangu? Mpaka lini tutakuwa tukitupilia mbali amana hizi? Na unajua mambo yetu yameharibika kwa nini? Kwa sababu ya dharau katika kutii amri za Mwenyezi Mungu. Vile vile Mwenyezi Mungu tabanharibia yake, basi naam, na wewe ya kwako atahakoroga vile vile. Anta turidu wa ana uridu, wewe unataka na mimi nataka, wala yakunu illa ma uridu, na wala haliwi isipokuwa nilitakalo mimi. Fa in sallamta li, ukinyenyekea kwangu mimi, fi ma uridu, katika kutekeleza nilitakalo mimi, kafaitu kafi ma turidu, nitakutoshelezea lile ambalo walitaka wewe. Lakini wa in lam tusallim li fi ma uridu, kama wewe uko tayari kutii amri yangu katika jambo ambalo nalitaka mimi, ataabituka fima turidu, nitakutaabisha katika hilo hilo ulitakalo wewe, wala yakunu illa ma uridu, na wala haliwi isipokuwa lile ambalo nalitaka mimi. Mambo yetu nikoroleka mpaka makafiri asema hatuwaogopi tena Waislamu. labda siku tutakayoona wamejaa msikitini alfajiri, kwamba wamejaa si kwa ria, wamejaa kwamba imani imewajia, vitanda vyao waliviona si lolote si chochote isipokuwa uto wa Mwenyezi Mungu. Anasema siku hiyo ndo tunajua kwamba Mwenyezi Mungu atawawekea sawa kila kitu chao, yani dhiki zao zote watazimaliza hapo kati huo. Isma ila kauli maulana tabaraka jalla jalaluhu. Mzingo asemaje? Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Muhammad, amrisha watu wako wa nyumbani kuswali, wastabir 'alayha, na utumie ziada ya subira juu ya jambo hilo. Lam yakulillahu wa amur ahlaka bis-salati wasbir 'alayha, ametumia sifa ya balagha dalili ya wasbir, ameizidisha kutumia wastabir 'alayha. Wachilia mbali kila kitu, angalia jambo hilo la kusali wewe na kuamrisha watu kwa nyumbani kuswali, mke, watoto, na hata kama kuna mtumishi, hakikisha kwamba hakuna mtu anayetia kisirani katika nyumba. Kwa maana akiwemo mtu asali, ameitia mkosi mkubwa nyumba, maana Mwenyezi Mungu halinyooshi jambo la watu kama hawatasali. Wa amur ahlaka bisalati, mambo yote yote waislamu yanaharibika kwa sababu ya kwamba chombo cha sala hichi hatukukitekeleza barabara. Hata tukiswala ndo njiani tu, ile amana iliyomo ndani yake hatukuifahamu bado. Ukitekeleza jambo hili mtume wangu, na usifikiri Muhammad kwamba iko siku ilitokezea ikawa kawaachia watu nyumbani kwake ovyo ovyo. La, kwetu sisi amri hii mimbabi aula, ni katika mlango mpana zaidi. Ukifanya hivyo, la nasaluka rizqa, sisi hatutokuuliza riziki utaipataje, kuna miundo mbinu na namna gani, utashtukia mambo ya ajabu. Huambuka msikitini kwamba mbingu itakupa dhahabu na fedha, sivyo hivyo. Lakini kwa sasa najionea mwenyewe mambo yako yalivyokwama na ni magumu. Mikono unayo, miguu unayo, macho unayo, miundo mbinu unayo, na kama mambo hayendi, kila pahala pamekuwa na kiza totoro, mambo yote magumu. Kwa hivyo kitakachokuamua kwa hakika kwanza ni ibada ya sala, kwanza la mwanzo kabisa. Mwenyezi Mungu anaambia mpaka mtume wake, akimhutubia mtume wake maneno hayo, ina maana kwa wengine inakuwa bora zaidi kuhutubia wao. La nasaluka rizqa, sisi hatutokuuliza kuhusu riziki. Nahnu narzukuka, sisi ndiyo tutakao kuruzuku, tena riziki iko mikononi mwetu, iko kwenye amri zetu, hakupewa yoyote kuchezea ufunguo wa riziki. Na huku ukijua wazi wazi kwamba walaakibatu litakwa, mwisho mwema utathibitika kwenye ucha Mungu zaidi. Hautothibitika mwisho mwema kwa watu ambao wanakiuka amri za Mwenyezi Mungu au wanakhalifu amana wanazibeba, hakuna mwisho mwema. Mwisho mwema utamalizika kwenye kumcha Mwenyezi Mungu kwa hakika. Lam yuaddiha fi waktiha, itakuwa aliyekhini amana ni kwamba hakutekeleza amana kwa wakati wake. Amma samawatu, amma mbingu, faabat hamlaha, zilikataa kubeba amana. Arat, zilikataa mbingu na ardhi, antu akhira adaaha, kuchelewesha wakati wake. Amma al-ardhu, ardhi nayo vile vile, faabat hamlaha, ilikataa kubeba. Abat antu akhira adaaha, ikakataa kuchelewesha kutekeleza kwake. Amma al-jibalu shammu, na majabali makubwa mno, ina uzito mkubwa mno, faqad abat hamlaha, na uzito wake yamekataa kubeba amana. Abas an tuakhira adaaha, yaani yamekataa kuchelewesha utekelezaji wake. Amma linsanu dhaifu, lakini mwanadamu aliyemnyonge kabisa, faqad akhara adaaha, amechelewesha utekelezaji wake. wayutabaru, na hapo uzingatiwa ya kwamba qad hamalaha, ameibeba mwanadamu amana, walaysa almaqsudu bilinsan, lakini hapa haikuwa maksudio kwa mwanadamu kutajwa huna, kullu insanin, kwamba ni kila mwanadamu, la, innama almaqsudu, hakika kilichokusudiwa hapa bilinsani, kwa mwanadamu huna, alinsanu alladhi, ni mwanadamu ambaye la yurai huquq Allah, hachungi haki za Mwenyezi Mungu, walidhalika, na kwa sababu hiyo, hakama Allahu alayhi, ndipo alipomhukumia Mwenyezi Mungu juu yake, bidhulmi waljahli, kwenye mwisho wa aya kuna dhulma na ujinga. وحكم الله على ذلك بقوله ناتوك من ذنب نمياك ولقوله أتسمى ليعذب الله المنافقين إلي بعد من يزمون أجك وعذب ونافك ونوم وليقجة كبيب أمان إذو كويت ونافك ملك موجة من مؤمن حتى كبال كبيب أمانة كما تكون مؤمن في البلي. Ukijiona katika mambo mbalimbali unabeba amana, huitekelezi, basi pale pale jihesabie kwamba oh, maradhi ya nifaki hayo yananijia sasa, na itabidi ujihangaikie upesi sana kuyaondoa maradhi haya kabla hajafika kukuelemea zaidi, kabla hajakuwa tena maradhi sugu hayaondoki tena. Manapokopa hala maradhi ya kiasugu yanakuwa tabu kuondoka tena. Hakama Allahu, amemhukumia Mwenyezi Mungu binadamu, bidhulmi waljahli, katika dhulma na ujinga, na akaweka nyuma ya aya mwisho wake, liyuadhiba Allahu almunafikina, ili Mwenyezi Mungu ajiwaadhibu wanafiki wanaume, walmunafikati, na wanafiki wanawake, walmushrikina, na washirikina wanaume, walmushrikati, na washirikina wanawake. Limadha, kwa nini Mwenyezi Mungu kawahukumia kuua viumbe vyake kwa wanafiki sasa, wanaume kwa wanawake? Aljawabu li annahum hamalul amana, jawabu ni kwamba wamekubali kubeba amana, ai khanu, yani wamekhini amana, wa akharu, na wakachelewesha adaa, utekelezaji wake. Na kwa upande wa pili, wa yatubu Allahu ala almu'minina walmu'minat, na ili aje wapokelee toba Mwenyezi Mungu waumini wanaume na waumini wanawake. Limadha, kwa nini hawa awapokelee toba na wengine awahukumiwe wanafiki? Kwa sababu liannahum abau, waumini wanaume na waumini wanawake wamekataa, amyakhunu alamana, kuikhini amana, wamekataa jambo hilo. Kama yalivyokataa majabali na mbingu na ardhi, basi na kuna binadamu waumini wamekataa na vile vile, jambo la kukhini amana halikubali, abau, wamekataa. Na mwisho mzingu anasema wa kana Allahu ghafura rahima, na amekuwa Mwenyezi Mungu ni msamehevu na vile vile mwingi kurehemu. Ayuha alikhwatu alaiza, enyi ndugu watukufu, yakulu sayyiduna wa nuru qulubina, anasema bwana wetu Muhammadi na nuru ya nyoyo zetu, maana kaleta kuja kuweka taa katika nyoyo, nyoyo imekuwa inakikiza haioni, kuna wakati anasemaje mtume? Anasema la dina liman la ahada lahu, hana dini asiyokuwa na ahadi, wala imana liman la amanata lahu, na wala hana imani asijidanganye yule ambaye hana amana. Wa idha kana yaumu alqiyama, itapofika siku ya kiyama, yaati Allahu biman khana alwadaiha, atamleta Mwenyezi Mungu yule aliyekhini amana zile, wa yakulu lahu, na atasema kumwambia yeye, addi hadhihi alwadi'ata li fulani, ewe chukua amana hii kumpe fulani, addi alwadai'a, tekeleza amana zote, allati kanat indaka, ambazo zilikuwa kwako wewe, lisahibiha, wape walostahiki. Ikiwa kuna vitu au kuna ibada au kuna watoto au kuna wake, amana kwa maana ile tumeizungumza mchanganyiko, ataambiwa siku ya kiyama, mtu chukua kampeleke fulani. Hiyo ndo siku ya kusaga meno na kupiga miguu chini. hiyo ndio siku ambayo tutafuna binadamu kwenye mkono wake katika alama ya kujuta. ويوم يعذب الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا زينغاناسما ويوم يعذب الظالم نسيكو توتفون اليذلوم نفسيake ala yadaihi atatafuna juu mkono wake, yani akifanya hivi mtu alama gani? Ni alama ya kujuta hiyo. Yakulu atasema kwa majuto, ya laitani takhadhtu, ya laiti mimi ningejifanyia, ya laitani takhadhtu maa rasuli sabila, ya laiti mimi ningejifanyia pamoja na mjumbe wa Mwenyezi Mungu njia ya kumfuata mtume. Mtume kalika kwa ajili yangu, mendharau mimi, mpuuzi kumfuata mie, mefata dunia mie, leo mambo yashakuwa mabaya kwangu leo. Atasema tena ya wailata, ole wangu mimi, laitani lam attakhidh fulanan khalila, ya laiti mimi nisingenimfanya fulani kuwa rafiki yangu wa ndani kabisa. Lakad adallani ani dhikri, yeye kanipoteza mimi kutokana dhikri ya Mwenyezi Mungu. Baada idhjaani, baada ya kunjia mimi. Wapi majuto hayo? Ni ya bure majuto ambayo imekuwa ni mjukuu, hayana faida, la yanfau badanu, hayafai kitu majuto wakati huo. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نعم يكون شيطاني كما نعدان نمدنغنيف أنا موات شمكونة لحالة بياسانة بن عدم نعكو بطيئة لو بطيئة سوكو غربية كالونايو رفكية كالونايو ندو حابو كزامة كواجلهيو من يزمون وطنمية ملاكة سوكو كياما أبس تكليز الودائية Mzingo atakubali katika ama hakubali kabisa amana hizi. Atazitaka zifikishwe kwa wenyewe siku ya kiyama. Mungu ataangalia kushoto na kulia. Mambo magumu. Fayakulu al-abdu, atasema mja mnyonge sasa, ya Rabbi. Bwana wangu, laqad dhahabati dunya. Amana nitaipata wapi kuirejesha? Dunia ishaondoka, ishamalizika. Wapi nitapate amana zile kutekeleza mimi? Kusali milango ishafungwa. Kufunga milango ishafungwa, kutoa zaka milango ishafungwa, kwenda kuhiji milango ishafungwa, hakuna pahala pa kufanya amali. Wa in yastatibu, na hata tutakatoba wakati huo, famahum min almu'tabin, hawatukuwa wenye kupokea toba zao. Mje atajibu, laqad dhahabati dunya, ya rabbi, dunia ishakwenda zake, ya rabbi, nisamehe tena. Kullu shay'in kadhisamia, kila kitu kimemalizika. Wa kullu shay'in qad zala, na kila kitu kimeondoka. Aina alwada'i, sasa Mwenyezi Mungu mtapata watu ni ama mazuri zilizopita wenyewe. Fa yaqulu Allah, Mwenyezi Mungu atamjibu kiumbe wake, kuambia nani? Lizabaniyati jahannama, kuambia wale walinzi wa motoni malaika, khudhuhu, mchukulini huyo, ila bihiri kadha, mpelekeni kwenye kisima fulani. Anasema hazioni amana, anasema dunia imekwisha, atapata wapi amana kutekeleza? Hebu mchukulini mpelekeni kwenye kisima kadha. Fayuhadhu, mja huyu mnyonge atachukuliwa, ila dhalika albiri, kwenye kisima hicho. Fayukalu lahu, kisha aambiwe mja wa Mwenyezi Mungu, undur, undur ila kaihi, hebu tupa macho angalie kwenye depth yake ya chini, hebu angalia chini, unaona nini chini kule. Fayanduru, mja wa Mwenyezi Mungu ataangalia chini. Subhana, hajapata kuona binadamu katika uhai wake kama kuna kina kirefu kama hicho, hajapata kuona. Atapotizama, fayajidu lwabaia, atakwenda kuzikuta amana zote alozikhini, alati khanaha fi dunia, atazikuta ziko chini kwa zimekaa kitako. Fayukalu lahu, atapoziona atamwambia, shaziona? Naam, meziona. Injili, teremka chini. Inzil, teremka chini fi hadhihi albi'ri, ndani ya kisima hichi. Wa hatil amanati, nani akatoa amana zile chini kule? Uliona mambo haya ni ya upuuzi mdogo sana wewe. Ulichukulia kila kitu simple kabisa, na ukaona watu wambazimu wanapoka kitako kuzungumziana ya mizimu na Mtume. Hatil amanati, nani chini kule? Kalete amana zote zile ila ahaliha, wape wenyewe. Ikiwa za kupewa binadamu wape wenyewe, na kama ni za ibada za Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu anakudai, anataka amana umpe mwenyewe. Kasika binadamu sasa, wewe hatachukia hamato hapendeki kuchungulia, kuna kiazimu kuna chini kulivo. Atesita sita fayurma biha, atakamata arembewe chini kule. Unashangaa nini wewe? Na anakwenda chini kwa spidi. Fayurma biha sabiina kharifan, atakuwa anakwenda chini kwa miaka sabiini. Anateremka tu miaka sabiini. Kaitaja Mtume kwamba siku moja alikaa Mtume Madina na masahaba, mara ukatokea mshindu mkubwa sana ukatikisa ardhi ya Madina kila mtu yote. Mtume akauliza baadaye, ataduruna ma hadha, je, mnajua kitu gani hicho? Masahaba wakajibu, Allahu wa rasuluhu a'lam, Mwenyezi Mungu na Mtume wake ndio wajua, hatujui kitu. Mtume akawaambia, hili ni jabali, jiwe kubwa mno zito, limetupwa kuelekea katika jahannam kwa muda wa miaka sabini na kwenda chini. Ndio kwanza leo limefika jiwe hilo, na mshindo wake mnausikia sasa hivi hapa. Kumbuka siku ya kuambiwa, nenda kachukue amana mzimu anazitaka sasa, uko chini. Ukisita wataambia mkamateni, mpike chini. Ukatia unakwenda binadamu chini, hujulikana utafikia kichwa na kitu gani, kwenda tu kwa muda wa sabiina kharifan, miaka sabiini. Ayuha alikhwatu alaiza, enyi ndugu waumini, wa uhibbu an unabbia huna, na nitapenda nibainishe hapa, ila baini almayit, kumbainishia maiti deni lake. Dainu almayit, deni lake aliyekufa, al-amana vile vile ilikuwa ile. Mas'ulun, lazima itauliziwa angu, kuuliziwa yeye amana la mbele ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Idha kana ala almayiti dainun, itapokuwa juu ya maiti kuna deni, wajaba ala warathatihi, itawajibika juu ya warithi wake, an yuaddu dainahu, watekeleze deni la mwenzao huyo, au watamfanyia abaki katika hilaki kubwa sana. Akipenda Mwenyezi Mungu atawaonyesha usingizini, labda kapenda kumrehemu mja wake. Kuna baadhi ya watu wataonyesha usingizini, roho zitakazozungumza zinazungumziana, atakuja aliyekufa singizini, na anakuja kwenye hali mbaya, hali ya kinyonge, anatisha, huwezi kumtizama. Huenda akawa anakuja, jamani, mmeniacha, mmeniacha deni langu, jana mkunisa, hata wewe mwanangu vile vile kushughulika. Mimi naambiwa sasa hivi huku sikwenda kupumzika, ila nimekaa pahala pagumu sana. Ikiwa mji wa kufahamu utafahamu hapo, na hususan wa kulla maktarabat ru'ya min alfajri, na kila ikikaribia ndoto yako alfajiri, kana ru'ya sadika, ndoto imekuwa ya kweli, hiyo kabisa, imekuwa ya kweli kabisa. Kila ukija juu unasikia adhan alfajiri, ima ya kwanza au ya pili, basi ujue sasa ulichokiona chataka tauli yake. Sasa dainul mayiti mas'ulun anhu, deni la maiti lilikuuliziwa yeye, amama Allahi, idha kana ala almayiti dainun, itapokuwa juu ya maiti kuna deni, wajaba ala warathatihi an yuaddu, ni wajibu juu ya warithi wake kutekeleza dainahu, lianna alhabiba Muhammadun sallallahu alayhi wasallam yaqul, kwa sababu kipenzi cha Mwenyezi Mungu anasema, nafsu lmayiti mahbusatun bidainihi, nafsi ya maiti ni yenye kuzuiliwa kwa sababu ya deni lake, haiendi kupumzika. Hata yukudha anhu, mpaka litakapolipwa deni lile kulipiwa yeye. Walau kana lmayitu shahidan, hata kama maiti wenyewe ni shahidi ameuawa katika uwanja wa jihadi. Hubisat ruhuhu, itazuiliwa roho yake, hata yuadda bainuhu, mpaka pale itakapolipwa deni lake ndio itapumzika nafsi ile. Inna Allaha yusamihu, Mwenyezi Mungu atasamehe mambo mengi. Illa fi huquqi al-ibadi, katika haki za binadamu Mwenyezi Mungu hapa amezuia mkono. Fala samaha fi huquqi al-ibadi, hakuna msamaha katika haki za waja wa Mwenyezi Mungu. Illa isipokuwa, idha asal abdu, atakaposamehe yule mja mwenyewe. Idha asal abdu, fa idha asal abdu, akisamehe yule mja, asal rabbu, na Mwenyezi Mungu naye vile vile atasamehe. Huququl ibadi, haki za waja. Ayuha al-ikhwatu al-a'izza, enyi ndugu watukufu wa Islam, inna aradhna al-amanata ala as-samawati wal-ardhi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana dhaluman jahula liyu'adhib Allahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-mushrikina wal-mushrikati ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما فأبين أن يحملنها وأشفقن منها خفن منها خفن من حملها وتأخير أدائها وحملها الإنسان أكجاك بغن آدام إنه كان ظلوما جهولا حقيقة من آدام amekizidi kila kitu kwa kudhulumu, na vile vile amekizidi kila kitu kwa kwa ujinga wake vile vile. Ayuha al-ikhwatu al-mu'minuna wa a'udu min hunaka ila huna, narejea sasa tulipokwenda kote kutembea kule, narejea hapa tena tulipo. Wa ma adraka ma huna, kitakujulisha kitu gani kwamba hapa ni wapi? Unabahatika kwenye uhai wako utakaa kitako siku ya leo kwenye usiku huu, na kwa yale ambayo umekuwa ukiyapokea ukiyasikia. Wa ma adraka ma huna, nini kimekujulisha hapa ni wapi? Huna madrasatu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hichi ni chuo kilichoasisiwa na Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hivi ndo alivyokuwa kikaa na masahaba wake kuzungumziana kama haya. Yakulu fiha alhabibu almustafa, alikuwa akisema kwenye madrasa hiyo yule mpenzi wa Mwenyezi Mungu mteuliwa wa kupewa jumbe wa mwisho, kila mara akisema hivi: albirru la yabla wema hayozi, lakini vile vile wadhambu la yunsa, na dhambi haitasahauliwa abadan. Wadayanu la yamutu, na Mwenyezi Mungu mlitaji hafi, ikawa udhia umekwisha umesalimika, hafi Mwenyezi Mungu. Iamal mashiita, hebu fanya upendavyo. Kama tadimu tudano, baada ya kusikia hayo fanya upendavyo, najua kwamba kama utavyofanya ndivyo utavyolipwa. Wabilkaili alladhi takilu tuktalu, na kwenye kipimo kile kile utakachopima wewe kupimia wengine ndicho ambacho utapimiwa na wewe vile vile. Wa yakulu aidan, na pia mtume akisema: kullu ibni adama khata'un, kila wanadamu wana tabia moja kukosea, lakini wa khairul khata'ina tawwabun, wazuri wanaokosea ni wale wanaorejea kwa Mola wao haraka sana, kabla haujafikishwa kufunga mlango wa toba na kabla jua halikuchomozea upande wake wa magharibi. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الليلة وفي هذه الساعة يا رب فاجعلها ساعة الإجابة، أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بير والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا ظالما إلا قهرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا غائبا إلا إلى أهله غانما سالما رددته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة هي لك اليوم إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ميسر كل عسير يسر لنا كل عسير. اللهم يا ميسر كل عسير يسر لنا كل عسير. اللهم سهل لنا ما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. اللهم احسن عاقبتنا في امور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة برحمتك يا ارحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين برحمتك يا ارحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونسألك من الخير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم ما قضيت لنا من الأمور فاجعل عاقبتها رشدا فاجعل عاقبتها رشدا فاجعل عاقبتها رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مولزاجي أميولزية يا كوانبا تميزنغمزية جو يمد يا أمانة نانسيما كنفانو سيسي هابا تنبئيشي كتكنشيتو hatutumii sheria ya kitabu cha Mwenyezi Mungu. Je, kwa kufanya hivyo hatukuvunja amana? Hili kama nimefahamu hivyo ndio swala lake lilikuwa. Na anasema wakati ambapo Mwenyezi Mungu anasema asiyehukumia kitabu cha Mwenyezi Mungu ni kafiri, asiyehukumia ni dhalim na vingine ni fasiki, basi je inakuwa ni vita kuvunja amana? Kama muulizaji alikuwa amehudhuria vizuri sana katika maudhui yenyewe, basi anaonekana ya kwamba yeye mwenyewe ametoa jawabu.